Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 9 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. No i tak to błyskawicznie z niedzieli w środę. Ale spokojnie, jeszcze po drodze poniedziałek i wtorek. Poniedziałek za nami, wtorek przed nami. Pogodowo, jak on będzie wyglądał? Halo, panie synoptyku. Takie ćwiczenia to były, spokojnie, jest już o tym, że ranek gdzieniegdzie mglisty nasz informuje, ale te mgły ograniczające widzialność teraz do 200 metrów lokalnie mogą utrzymać się do południa. Warto wziąć to pod uwagę, planując podróż. Jedźmy ostrożnie, troszkę wolniej. W dzień ma być pogodnie, słonecznie, choć miejscami na południu i na południowym wschodzie może się chmurzyć. Wiatr południowy, wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Idealne w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i jeśli dołożymy sobie, że wiatr słaby czy umiarkowany, pogodne niebo, pięknie, słonecznie, to czego jeszcze brakuje? No tego, żeby było ciepło. Z samego rana może niekoniecznie, bo tak no, do 5, 6, maksymalnie 8 stopni, jak patrzę na Państwa poranną korespondencję, no nie za wiele, ale bierzemy pod uwagę, że to przecież październik, ale gdy tak spojrzymy na wartości temperatury, to nie powiem, że to jakieś takie typowo październikowe. Słonecznie i do tego ciepło, bo w dniu od 15 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 18, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 20. No jak tu nie krzyczeć do słońca, no? Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Tego słońca ci, którzy byli podczas tegorocznych wakacji we Włoszech, mogli doświadczyć, choć oczywiście nie tylko tam, a mówię o tym, bo rok bieżący zapowiada się jako najgorętszy właśnie we Włoszech od 1800 roku, czyli od momentu, gdy rozpoczęły się pomiary temperatury. A temperatura w tym roku była jak dotąd wyższa od średniej rocznej o 1,5 stopnia. Oczywiście z całą pewnością móc twierdzić, że ten rok był najgorętszym rokiem, bo zawsze trzeba będzie poczekać do końca grudnia. No, no, kto by przypuszczał takie rzeczy właśnie w 2018 roku. Zresztą nie tylko średnia temperatura, w tym roku w kwietniu też była wyższa o 3,5 stopnia od dotąd rejestrowanych. Może i październik też zapisze się właśnie w annałach jako ten rekordowo ciepły, nie tylko u nas, także we Włoszech. Pożyjemy, zobaczymy. 10 minut po godzinie 5. Właśnie, pożyjemy, zobaczymy, tak powiedziałem, ale oczywiście zapowiedzi tego, co dziś przed nami, wszystkiego przewidzieć nie możemy i wszystkiego zapowiedzieć też jakoś nie, ale niektóre z faktów i wydarzeń, które dziś będą na pewno obecne na trójkowej antenie, między innymi o tym, że rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zmianami w prawie energetycznym, nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji domów, także powołaniem Instytutu Europy Środkowej. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10:00. A jednym z punktów posiedzenia rządu jest też projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadza on regulacje dotyczące opodatkowania bonów oraz służy zmniejszeniu uciążliwości związanych z rozliczeniem VAT-u od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów i z innych niż Polska państw unijnych. O 10:00 też w Warszawie zbierze się Krajowa Rada Sądownictwa. Podczas pierwszego w tym miesiącu czterodniowego posiedzenia plenarnego KRS zamierza zająć się przede wszystkim sprawami bieżącymi. Krajowa Rada Sądownictwa zamierza również zająć się obsadą stanowisk w sądach powszechnych i administracyjnych oraz kwestiami dotyczącymi asesorów. Rozpoczynające się dzisiaj posiedzenie plenarne potrwa do piątku, 12 października. Kolejne, również czterodniowe, ma się rozpocząć w przyszły wtorek. Dziś premier Mateusz Morawiecki spotka się w kancelarii prezesa Rady Ministrów ze strażakami ochotnikami z drużyny strażackiej z Giedlarowa, z gminy Leżajsk, biorącymi udział w zawodach strażackich w Portugalii. A po spotkaniu strażacy będą trenować w Pałacu Kultury i Nauki. Tak właśnie, wspinanie. W strażackim rynsztunku z butlami na plecach, a niebagatelna waga takiego ekwipunku, 18 kg. Zresztą strażacy wezmą udział w międzynarodowych zawodach, które odbędą się 13 października w portugalskiej miejscowości Braga. W zawodach wezmą udział także strażacy zawodowi, ochotnicy z kilkunastu krajów, w tym z Francji, Niemiec, Słowenii i Wielkiej Brytanii. A przepustką do elitarnych zawodów w Portugalii były tegoroczne Mistrzostwa Polski Strażaków w biegu po schodach, Wieżowiec 2018, gdzie para Kinga Kula i Bartłomiej Lekki była najlepszą polską drużyną. Przypomnijmy, jednostka OSP z Giedlarowa uczestniczy w licznych zawodach, osiągając najlepsze wyniki, czego dowodem jest sukces w zdobywaniu Pałacu Kultury i Nauki. Tam niebagatelne pokonania 800 schodów oraz drugie miejsce w tegorocznym 8. biegu na szczyt Rondo 1 w Warszawie. Tam jest jeszcze więcej, 836 schodów. Nie to, żebym kiedyś próbował i to jeszcze w rynsztunku. Tym niemniej należą się wielkie gratulacje. Przypomnijmy też, że jednostka OSP z Giedlarowa działa na terenie gminy Leżajsk. Jest prężnie rozwijającą się gminą wiejską, położoną w północnej części województwa podkarpackiego. Leży około 40 km od Rzeszowa. Już teraz mocno trzymam kciuki za wszystkich strażaków, szczególnie tych z Giedlarowa, na kolejnych zawodach. Są naprawdę ambitni, odważni, jak słyszymy, także fantastycznie usprawnieni. Coś niezwykłego, tak bym to podsumował. Z zagranicznych informacji, które oczywiście też mają polskie akcenty, o czym będziemy mówić, upamiętnienie polskiego bohatera i wykład o przyszłości integracji europejskiej. To dwa główne punkty drugiego dnia wizyty pary prezydenckiej w Szwajcarii. O 14:00 w Lucernie prezydent wraz z małżonką wezmą udział w uroczystości odnowienia nagrobka Konstantego Rokickiego, polskiego konsula ratującego Żydów w czasie II wojny światowej. Dziś poznamy nazwisko wiceprezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozpatrzy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o tak zwane środki tymczasowe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sędziów, czy przepisy były zgodne z unijnymi przepisami. Skarga Komisji na Polskę w tej sprawie wpłynęła do Luksemburga w ubiegłym tygodniu. No jeszcze jeden akcent i wyróżnienie, bo dziś poznamy nazwiska trzech najpoważniejszych kandydatów do Nagrody imienia Sacharowa. Wybiorą ich europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, a laureata wskażą pod koniec miesiąca przewodniczący grup politycznych. Nagroda zostanie wręczona na grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Przypomnijmy, Nagroda imienia Sacharowa jest przyznawana za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Nie tylko te, także pozostałe wydarzenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. No to tak idealnie, bo i portal internetowy, więc można patrzeć, czytać, i radio można posłuchać, tak jak w tytule. Anna Maria Jopek, Branson Marsalis, patrz i słuchaj. Ziarny piasku. zielone światło i w deszczu, gdy posłucha mnie. Przeboje w trójki. Czemu nie? Zalecamy i zachęcamy. Ostatnio z 28 na 27. Patrz i słuchaj, Anna Maria Jopek i Brentford Marsalis. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1914 notowaniu listy przeboju w trójki. Przeglądam listę i naprawdę nie ma. Mówię o innej liście, nie listy się przebojów. I naprawdę z niedowierzaniem nie ma. Co to za lista i kogo nie ma? O tym za chwilkę, ale wcześniej Puls Biznesu, o tym, że choć przepisy się zmieniły, nadal warto tworzyć parki przemysłowe i budować hale dla przedsiębiorców. Po zmianach przepisów zwolnienia podatkowe w ramach specjalnych stref ekonomicznych można otrzymać przy spełnieniu odpowiednich dla danego powiatu kryteriów ilościowych i jakościowych w każdym miejscu Polski. Wydawałoby się, że to koniec stref w dawnym wydaniu parków przemysłowych w podstrefach, w których znajduje się po kilkanaście fabryk. Nic bardziej mylnego. Nadal inwestujemy w tereny i infrastrukturę, choć Polska Strefa Inwestycji pozwala na ulokowanie projektu praktycznie wszędzie. Chcemy zadbać, by powstawały parki przemysłowe, a infrastruktura była skupiona, a nie rozprzestrzeniona po całym terenie. Dlatego chętnie kupujemy i uzbrajamy tereny. Mamy zidentyfikowane 70 hektarów gruntów, co najmniej tyle przygotowujemy dla przedsiębiorców w tym roku. Tak mówi Pulsowi Biznesu Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu nadzorującej dwie z 14 specjalnych stref ekonomicznych, m.in. Bielecką i Tarnobrzeską. O tym, jak Agencja Rozwoju Przemysłu inwestuje w polskiej strefie inwestycji, dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że funkcjonariusze z ochrony osobistej najważniejszych osób w państwie będą wymieniani co pół roku. Jak podaje gazeta MSWiA, zamierza wprowadzić nowy model pracy w Służbie Ochrony Państwa, polegający na obowiązkowej rotacji oficerów pracujących w ochronie bezpośredniej premiera lub prezydenta. Zmiana ma zwiększyć dystans między osobą ochranianą a ochroną i w efekcie podnieść profesjonalizm służby, zwiększyć poziom bezpieczeństwa VIP-ów. Rotacja w ochronie jest związana także z nowymi obowiązkami nałożonymi przez rząd PiS na nową Służbę Ochrony Państwa, czynności operacyjno-rozpoznawcze, których poprzednik, czyli BOR, nie wykonywał. A rotacja oficerów Secret Service z Grupy Ochronnej Prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zasadą wpisaną w tę służbę od początku jej istnienia, przypomina dzisiejsza Rzeczpospolita. No i dziennik Gazeta Prawna. Ze stron nie tylko sportowych przeglądam i rzeczywiście nie ma. Na liście piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki nie ma Roberta Lewandowskiego. Nie znalazł się na liście 30 piłkarzy nominowanych dla najlepszego zawodnika na świecie w tym roku, a prestiżowy plebiscyt magazynu France Football zostanie rozstrzygnięty 3 grudnia. Publikował wczoraj w internecie co pewien czas nazwiska 5 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki w kolejności alfabetycznej. Wśród nich znaleźli się 5-krotni laureaci nagrody Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Argentyńczyk Lionel Messi, aż 8 nominowanych broni obecnie barw Realu Madryt. W głosowaniu na najlepszego piłkarza roku biorą udział dziennikarze sportowi. W tym roku po raz pierwszy zostanie też przyznana nagroda dla najlepszej zawodniczki oraz najlepszego piłkarza do 21 roku życia. Rozstrzygnięcie plebiscytu na specjalnej gali 3 grudnia. Patrzę spośród piłkarzy Realu Madryt, a jeszcze Luka Modric jest jakaś nadzieja, ale złota piłka nie dla Roberta Lewandowskiego. Nie ma go wśród nominowanych. Zaskakujące, myślę o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Odkładamy na bok. Pewnie jeszcze do gazet będziemy wracać, a teraz 22 minuty po piątej wracamy do wydarzeń, które mocno związane są właśnie z datą 9 dniem października. I tak w 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka. Do jej słów zielono mi zaśpiewa Kasia Nosowska. Thank you. chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana. Agnieszka Osiecka, wspominamy artystkę, urodziła się w 1936 roku, zmarła w 1997. Do jej tekstu wiele, bardzo wiele fantastycznych piosenek, między innymi Zielono mi, tu w wykonaniu Kasi Nosowskiej. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie także pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 97 lat temu urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg i prozaik, zmarł w roku 2014. 38 lat temu Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista i tłumacz, został trzecim polskim laureatem literackiej Nagrody Nobla po Henryku Sienkiewiczu i Władysławie Reymoncie. Czwartą laureatką, przypomnijmy, w 1996 roku była Wisława Szymborska. 5 lat temu zmarł Edmund Niziurski, pisarz, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, także autor słuchowisk, twórca popularnych książek dla dorosłych i młodzieży. A 2 lata temu zmarł reżyser filmowy i teatralny Andrzej Wajda. W muzycznym kalendarzu, rzecz jasna, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Magda Umer, piosenkarka, też obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Już nie pisz więcej nic, bo kłamiesz pięknie tak, że chociaż o tym wiem, zaczynam wierzyć znów. I nie patrz na mnie tym przegranym wzrokiem, mi nic nie tłumacz, nie trzeba tych słów. Zdarzyło się, co się zdarzyło, ja chcę pamiętać tylko miłość, tylko miłość. I już nie łudzę się i żyję jak w półśnie, bezradnie patrzę, jak odpływasz w dal co dnia. I nie zatrzymam cię, płyń w swoją stronę, bądź tam szczęśliwy, szczęśliwszy niż ja. A z tego, co się nam zdarzyło, pamiętaj miłość i tylko miłość. Tylko ją. Dobre i złe, pamiętaj nas i naszą miłość, niech cię prowadzi jak światło we mgle. Thank you. Tylko miłość. Zdarzyło się. Magda Umer urodzinowo. Pani Magdo, wszystkiego dobrego. Po 5:30 teraz prognoza pogody. Ranek gdzieniegdzie mglisty, te mgły ograniczające widzialność do 200 metrów lokalnie mogą utrzymywać się do południa, więc uważajmy. Jadąc drogą do pracy, jedźmy ostrożnie. W dzień ma być pogodnie, słonecznie, choć miejscami na południu i na południowym wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie rośnie i temperatura też. Nie dość, że pogodnie, to dziś jeszcze w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście. Taki wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją mamą. Marek Grechuta w muzycznym kalendarzu, by ocalić od zapomnienia artystę, który zmarł 12 lat temu. Sygnał od państwa, obiecane te zagraniczne, wiele z tychże, między innymi te, które ostatnio napłynęły od pana Piotra z ciepłymi pozdrowieniami. Pan Piotr z Abu Zabi w drodze do pracy ciepło, 29, ale będzie więcej. Na plusie oczywiście, to temperatura z rana dopiero. W Tilburgu na śniadanie jajecznica i kawa, a tamże 9 stopni, to od pana Grzegorza, pozdrawiamy Holandię. 26 o poranku, ale najwyższa w ciągu dnia do 39, spokojnie, spokojnie. Szansa na deszcz równa zero. To też ciepłe pozdrowienie, jak miałam z Dubaju, od pani Doroty. Sygnał ze Smithtown od pani Marzeny. Właściwie nie dzień dobry, a dobry wieczór z pozdrowieniami dla wszystkich pracujących i słuchających. Kochanych pocztylionów. Dzień poczty, tak? To też i z branży pani Marzena. Pan Sebastian z Fioni, z Framidelfart, o tym, że dzisiejszy poranek zachmurzony, ale ciepły. Na Fioni 13, nie pada, nie wieje, więc czekamy na słońce. Takie jak i w Polsce. Troszkę dłużej poczeka na słońce. Pan Robert w Nowym Jorku, ciemna noc jeszcze, 20 stopni Celsjusza, koło północy, a już oczywiście w oczekiwaniu się człowiek zasiedział pokoncertowo, także wspomina to, co wydarzyło się w Madison Square Garden po koncercie Erika Claptona. Jeśli będzie ktoś miał możliwość wybrać się na ten koncert albo później zobaczyć, super wrażenia, koniecznie. To z takimi rekomendacjami pan Robert z Nowego Jorku. Bardzo dziękujemy. Nowa Zelandia też z pozdrowieniami z Wellington od pana Aleksandra. Bardzo dziękujemy. Tamże słonecznie, 15 stopni, lekki wiatr i generalnie, jak to określa nasz słuchacz, bardzo przyjemnie. Jeszcze tylko godzinka pracy i po wtorku. Nowa Zelandia, Wellington na słuchu. Bardzo dziękujemy. Jeszcze państwo Gosia, Andrzej i Adam, ciągle wierni słuchacze, pozdrawiają z przyjaciółmi wraz spędzając ten czas przy budziku w okolicach Toronto. Bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo Dagmara, Andrzej, Gosia, Adam z nami. Także po na drugiej stronie radioodbiornika tego internetowego. Kłaniam się Państwu nisko. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza. O tym przypomina jak zwykle co roku i w rocznicę urodzin, i w rocznicę śmierci pani Julka. Rzecz jasna pamiętamy i honorujemy tego wielkiego artystę także piosenką dnia, o czym już wspominałem, o czym jeszcze będziemy mówić, i prezentować ją, jego talent w takiej nietypowej wersji dziś, także po godzinie 8.30. To polecamy, a wspominamy oczywiście Johna Lennona. Artysta urodził się 78 lat temu, zginął w 1980 roku. Kalendarium muzyczne. lubię naszą samotność we dwoje. Niepokoje schowamy w pokoje. Zanurzymy się w fotele. Tak niewiele potrzeba, tak niewiele. Lubię naszą samotność we dwoje. Naszych uczuć leniwe postoje. Ty pościelisz sobie łóżko. Czas pocieknie wąską stróżką. Ja się wsunę w ciszę, jak w ciepłe bambosze. Przepraszam, proszę. Przy mnie intymnie. Wreszcie czas na malarstwo włoskie, na tym nudę, że rany boskie. Zacytujesz w myślach pustych. Ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprościej, że powietrze się składa z czułości. Wyciszymy serca łoskot i zajmiemy się wspólnie beztroską. Ty się wsuniesz w ciszy, jak w ciepły bambosze. Przepraszam, proszę. Przy mnie intymnie. Ty się wsuniesz w ciszy, jak w ciepłe bambosze. Przepraszam. Pięknie, intymnie, klimatycznie na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza na urodziny Ryszarda Rynkowskiego, 67. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa, kontakt także pan Maciek po kilku miesiącach przerwy wraz ze swym psem znów odnowił. Zawoławy wywołuje, że Babia Góra jest tylko jedna, w Zawoi na Mosornym przy potoku 8.1. Powyżej. Budzikowy, duży pies, najedzony, śpi po spacerze. Ale jeszcze przyjdzie czas, że pan Maciek wraz z tym dużym budzikowym psem będzie mierzył wysokość pokrywy śnieżnej tamże starym budzikowym zwyczajem sprzed już dobrych kilku lat. No jeszcze mądrości ludowe. W tym wyjątkowym dniu, to już Państwo pewnie wiedzą, domyślają się z korespondencji, czym zajmuje się zawodowo pani Ania z Gliwic. Oczywiście zawodowo kalendarzem młodości ludowych u nas w Budziku, ale także po urlopie wraca do pracy. Listy do rozniesienia czekają, tak więc podziękowania od pani Ani za życzenia z okazji dzisiejszego święta. Przypomnę, dziś Światowy Dzień Poczty, Światowy Dzień Unii Pocztowej. A jeśli chodzi o tę mądrość, to dziś, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Tak to ciepło październik cieszy. Przysłowie na ten temat dziś następujące. Bardzo dziękujemy. Trzymamy rękę na pulsie tętne i także składamy najlepsze życzenia pozostałym dziś świętującym. Dziś Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Za 14:06. Teraz już czas na country w Budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nashville, stolica stanu Tennessee, to Music City USA, czyli muzyczne miasto najważniejsze w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście, tak jak Los Angeles czy Hollywood związany jest z przemysłem filmowym, tak Nashville to jest miasto muzyki, nie tylko zresztą country, ale wiadomo, że country rozwija się tam jak najbardziej. I do Nashville trafili chłopcy, którzy uprawiają redneck rock. Jeden z Mississippi, drugi z Missouri, trzeci z Kanady. Założyli mały zespół i napisali kilka piosenek. Próbują je wylansować. Jakoś o Blackjack Billim nie słychać, bo to nazwa zespołu zbyt wiele. No ale posłuchajmy piosenki, która bardzo dobrze się zapowiadała. Buzz Cruise, czyli wesoła zabawa na pontonie, na jeziorze, a właściwie tam są liczne zalewy, bo powstały wielkie tamy w stanie Tennessee i to już bardzo dawno temu. Elektryczność w związku z tym jest prawie za darmo, ale na tym pontonie jest wesoła zabawa, muzyka. Wskakujcie na margaritę, na martini, na tequilę. Blackjack Billy. Tunes. It's some hot sun, Jeep full of girls couldn't get no hotter. Flag them down, holler, won't you follow? There's a party floating on the water. It's going down right now. Come on, jump on the Buzz Cruise, summer groove. I wanna see your booty move. Looks like you need a lover, so let me mix you up. A redneck margarita, you know the one, just straight tequila. All aboard, we're cutting loose. So come on, jump on. Around some of that good stuff till dawn. It's on. Joe got drunk and fell in the lake. Ray passed out, but make no mistake. Any minute now he'll wake and bake. Burn it up. With a Jager bomb, done lost her mind, done lost her top. Walk around looking for one flip-flop. Goodness, she's a hot mess. And Donna's daughter, she's sweet 16. He's madder than hell. She was last seen jumping on the back of some boy's jet ski. That girl done flew the coop. Goodbye. No telling what you'll lose on the booze cruise. What kind of liquor makes your tushy move? Y'all let me mix you up.